Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 dzień maja i minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozpoczął wizytę w Brukseli. Wieczorem rusza unijny szczyt. Jednym z najważniejszych tematów będą ewentualne sankcje wobec Białorusi. Józef Pinior nie pójdzie do więzienia. Sąd zamienił mu karę na dozór elektroniczny. Polscy piłkarze z Robertem Lewandowskim na czele rozpoczęli w Opalenicy przygotowania do Euro. Ten cel to jest wyjście z grupy, a później co dokładnie, to sam jestem ciekaw, sam chciałbym znać odpowiedź na te pytania. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Brukseli. Wieczorem rusza tam szczyt Rady Europejskiej. Wśród tematów możliwe sankcje wobec Białorusi oraz wprowadzenie we wspólnocie certyfikatów szczepionkowych. Na miejscu jest Karol Surówka. Dwudniowy szczyt Rady Europejskiej rozpocznie się wieczorem. Dziś omawiana będzie polityka zagraniczna, przede wszystkim ostatnie wydarzenia na Białorusi. W weekend na rozkaz władz w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku pod groźbą zestrzelenia. Celem było aresztowanie Romana Protasiewicza, blogera i krytyka białoruskich władz, który był na pokładzie. Przywódcy unijni chcą odpowiedzieć sankcjami. Jak ustaliło Polskie Radio, pod uwagę brane jest m.in. zawieszenie unijnych lotów nad Białorusią oraz zakaz lądowania na terytorium wspólnoty dla białoruskich linii Belawia. Jutro omawiana będzie walka z pandemią. Przywódcy mają zatwierdzić wprowadzenie od 1 lipca certyfikatów szczepionkowych, które pozwolą na swobodne podróżowanie na terenie wspólnoty. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Szerzej o unijnym szczycie i wydarzeniach w Mińsku piszemy na portalu polskieradio24.pl. Premier w Brukseli, w Ankarze z kolei trwa pierwszy dzień wizyty pary prezydenckiej. Andrzej Duda spotkał się m.in. z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem. Kilka minut temu dobiegła końca konferencja prasowa głowy państwa z udziałem tureckiego przywódcy. Więcej o tej wizycie będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Szczepmy się, zachęcają eksperci i rządzący. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że na czerwiec jest jeszcze wiele wolnych terminów. Jeśli chodzi o wolne terminy do końca czerwca, to rzeczywiście mamy jeszcze kilka milionów wolnych terminów. Rozpoczęliśmy nieco ponad tydzień temu akcję profrekwencyjną Ostatnia Prosta. Ta akcja na początku czerwca będzie miała swoją kulminację. Do tej pory w Polsce wykonano około 18 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już blisko 5 milionów 600 tysięcy osób. Józef Pinior nie pójdzie do więzienia. Wrocławski Sąd Okręgowy zezwolił na to, aby wyrok półtora roku pozbawienia wolności za korupcję były senator i opozycjonista z czasów PRL-u odbył w systemie dozoru elektronicznego. Józef Pinior i jego asystent Jarosław Wardęga w marcu bieżącego roku zostali prawomocnie skazani na kary bezwzględnego więzienia za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Obaj nie przyznali się do winy. Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku Józefa Piniora, aby karę odbywał w systemie dozoru elektronicznego. Oznacza to, że były senator zostanie wyposażony w opaskę elektroniczną, która będzie monitorować, aby nie opuszczał on własnego mieszkania. Tymczasem w sądzie dobiega końca drugi proces Piniora, w którym oskarżony jest m.in. o oszustwo. Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. Powoli, małymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy. Najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski powiedział, że pierwszy cel, jaki reprezentacja Polski stawia sobie w turnieju, to wyjście z grupy. W Opalenicy biało-czerwoni rozpoczęli dziś zgrupowanie przed tą imprezą. Kapitan reprezentacji dodał, że istotny będzie pierwszy mecz ze Słowacją. Dla nas oczywiście ten pierwszy mecz będzie ważny, bo gdzieś on daje taką możliwość poczucia pewności siebie albo poczucia tego turnieju na tyle, żeby rozwinąć te skrzydła i pokazać to, co się ma na najlepsze, żeby gdzieś ta adrenalina, ten stres, który pewnie będzie towarzyszył przed pierwszym meczem, gdzieś on trochę upuścił, gdzieś zaczął się zastanawiać, co można poprawić, żeby jeszcze z kolejnym przeciwnikiem lepiej zagrać, więc moim zdaniem to na pewno ten cel to jest wyjście z grupy, a później co dokładnie, to sam jestem ciekaw, sam chciałbym znać odpowiedź na te pytania. Pierwszy mecz podczas Euro Polacy zagrają 14 czerwca, a w Opalenicy reprezentacja będzie trenować do 8 czerwca. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze parę słów o pogodzie. Niestety rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski nie ma zbyt dobrych wieści. Dzisiaj ten piękny dzień majowy, na który czekaliśmy i trzeba z niego korzystać, ponieważ w kolejnych dniach sytuacja się będzie pogarszać. Dzisiaj jeszcze na krańcach zachodnich mogą pojawić się większe zachmurzenia, a z tego zachmurzenia, z tych chmur może padać deszcz, ale delikatny.

program Trzeci Polskiego Radia i dobrze sprawdziłaby się przy pełnym stadionie ta pieśń. Oh yeah! Zespół Green Day, to słychać, Kalifornia. Z ciągle ostatniej wydanej w ubiegłym roku płyty. Pan Joe, Billy Joe Armstrong z kolegami. No i teraz będzie pani, na którą już jakiś czas temu zwróciłem uwagę, nie tylko dlatego, że bardzo ładnie się wymawia jej imię i nazwisko. Świetnie śpiewa, doskonałe pomysły. Anna Calvi, tak naprawdę. Anna Margaret Michelle Calvi. To Calvi to po tacie, tata Włoch, natomiast Anna urodzona w Londynie. No i zajrzymy sobie może teraz do trzeciego albumu Anny Calvi. Hunter, tak nazywa się to wydawnictwo. I znakomita moim zdaniem pieśń Wish. Anna Calvi, proszę. No robi się coraz cieplej, no to pojawił się bałwanek, prawda? Snowman. To od razu przypominam Państwu, ale może nie wszyscy kojarzą, kiedy to się wszystko zaczęło, bo w przyszłym roku to będzie 20-lecie, jak Michał Kowalonek wylądował w zespole Snowman. Ekonomista z Poznania, 10 lat po stworzeniu zespołu Snowman, znalazł się na pozycji wokalisty grupy Mysłowic, przypomnę, Artura Rojka zastąpił, no ale do Snowmana powrócił, mało tego, zaproponował nam nowe nagranie, bardzo intrygujący tytuł, tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce do Chin. Nowiutka propozycja od Michała, czyli Snowmana. Jak wata bez pańskich psów, czekamy cierpliwie na cud. W kolejce po piękniejsze sny, oczy klej nam dym, a na dobranoc przed snem. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Proszę Państwa, no to czas na cover. No trochę zaskakujące to się wydaje tak pozornie, bo jeden z wielu przebojów grupy Fleetwood Mac za chwilę to będzie kompozycja The Chain. Natomiast zespół jakby z innego świata dźwięków, heavy metalowe trio z Las Vegas. Oj, ciężko, ostro, mocno grają na co dzień. Zanim pojawiła się nazwa Take Him Down, wcześniej występowali pod szyldem Devil's Run, też groźnie. No i myślę, że małe zaskoczenie może być. The Chain grupy Fleetwood Mac, Taken Down. Ameryki w przeboju grupy Fleetwood Mac. Proszę Państwa, no dziś cały świat świętuje te urodziny, 80. urodziny Boba Dylana. Na antenie Trójki sporo Dylana już było i zapewne jeszcze będzie, to ja sobie pozwolę nie zagrać Państwu Boba Dylana, natomiast przypomnę o takim specjalnym serwisie, bo z tej okazji portal polskiegoradia.pl uruchomił specjalny serwis dylanowski dylan.polskieradio.pl. Także wszelkie informacje, ciekawostki Państwo znajdą pod tym adresem. Ja bym natomiast chciał skupić się na innym artyście, który również ma 80 lat. On je co prawda skończy 7 czerwca 81 skończy, tak, prawda? Ale czyli cały czas ma 80, to jest artysta jakby zupełnie z innego świata, ale zawsze mi imponował, może dlatego, że jeszcze jako nastolatek, słuchając z małego radyjka tranzystorowego Radia Luxemburg, obok Beatlesów, Rolling Stonesów, Kingsów, The Who, pojawiała się Delilah gdzieś tam, no, a później jeszcze What's New Pussycat, no, a lata później Green Green Grass of Home i Sex Bomb, i tak długo, długo można by wymieniać te przeboje. Jeden z najwspanialszych głosów w historii muzyki rozrywkowej. I proszę Państwa, jest nowa płyta. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to informuję. Oczywiście rekomenduję. To jest 41. płyta Toma Jonesa. Aż trudno uwierzyć. W jednym z wywiadów powiedział tak: jeszcze nie jestem gotowy, by odejść. Chcę udowodnić, że wciąż mogę. I może znakomicie, bo płyta przednia. Każdy z utworów na tym krążku, płyta nosi tytuł Surrounded by Time. Każdy z utworów opowiada o innym epizodzie z życia Toma Jonesa. Jest to taki w zasadzie koncept album, no ale myślę, że też wybrane utwory do Państwa trafią i za chwilę jeden z tych utworów z tej nowiutkiej płyty pana Jonesa. No Hole in My Head, Tom Jones. Figuring out what's going on. I know what hurts, I know what's easy, when to stand and when to run. But there's no hole in my head. Too bad. So please stop shouting in my ear. There's something I want to listen to. There's a kind of bird song up there somewhere. Fill up the space with candy wrappers. Kill out sex and revolution. Beyond. 41. płyta, 81 lat. Za chwilę. No a teraz już zajmiemy się piłeczką, proszę państwa. Tak, tak, no to teraz wiele tygodni przed nami kibicowania, emocji, te ligi w poszczególnych krajach do końca było bardzo ciekawie, zwłaszcza w Anglii, ale i we Włoszech też nieźle się działo i we Francji również. No ale teraz taka cisza przed burzą. Pojutrze, w środę, Gdańsk stanie się stolicą europejskiej piłki nożnej. Potem mamy jeszcze finał Ligi Mistrzów, ale skupiamy się teraz na Lidze Europy. Ten finał zapowiada się niesamowicie. Już pomału cały świat mówi o Gdańsku. Manchester United i Villa Real to jest ten finał. I teraz coś sobie zagramy. I to będzie taki żarcik dla rozweselenia. Zespół Manchester istnieje od wielu, wielu lat. Jest taki zespół z Torunia i na jednej ze swoich płyt umieścił piosenkę zatytułowaną po prostu Man United. I będzie. No może będzie śmiesznie. Włączyłeś? Dobra, daj. Świński chodzi do tyłu. Trzy, cztery. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! And the Reds go marching on, on, on! Grupa Manchester, Man United. Podglądam, co się tam dzieje w Gdańsku. Już flagi Manchester United porozwieszane i z każdą godziną tam. No i już zaczną zjeżdżać kibice i z Manchesteru, i z Hiszpanii. No i nasi oczywiście, no wśród naszych znajdzie się miejsce i dla mówiącego te słowa. Już nie mogę się doczekać. Zajmę miejsce wśród kibiców Manchesteru i tak sobie przypomnę, no los tak chciał. Nie da się pojechać na mecz United do Manchesteru, to Manchester przyjeżdża do nas, do Polski, do Gdańska. A jak szczęśliwiec zasiądzie kiedyś na Old Trafford, aby poemocjonować się, pokibicować czerwonym diabłom, to jak zawodnicy wchodzą na płytę boiska, to towarzyszy im utwór, który za chwilę do Państwa popłynie. Utwór zatytułowany This is the One. To jest utwór z repertuaru zespołu The Stone Roses, grupa manchesterska, bardzo zasłużona, początek lat 80. wtedy wystartowała z przerwami cały czas. Grupa działa, natomiast to był, wydaje mi się, 2000 rok. Wtedy Gary Neville, który zawsze, zresztą tak jak większość mieszkańców Manchesteru, kochał grupę The Stone Roses, on wychwycił ten utwór i tak się od tego czasu dzieje, że przy tej muzyce piłkarze United wchodzą na murawę. This is the one, The Stone Roses. This is the one. Tak, przy tej piosence piłkarze Manchester United wchodzą na murawę na Old Trafford. Proszę Państwa, to już w najbliższą środę w Gdańsku. Finał Ligi Europy, Man United kontra Villa Real. A no właśnie. I teraz zajmiemy się tym drugim zespołem. To, żeby tak nie było, że tylko za jednymi trzymamy. No to jest bardzo ciekawa drużyna. No zdecydowanie mniej medialna od Man United. Villa Real z miasteczka, ile? No ponad 50-tysięczne miasteczko we wschodniej części Hiszpanii. No a teraz dlaczego El Submarino Amarillo? Bo mówi się o Villarreal, że to żółta łódź podwodna. Początkowo w białych koszulkach, dokładnie, bo to sprawdziłem, od 1946 roku w koszulkach żółtych. No i żółta łódź podwodna. A dlaczego te łodzie podwodne? Też sprawdziłem. Prawdopodobnie chodzi o to, iż w latach 40. Stacjonowały w okolicach Walencji, no bo to są te rejony, właśnie okręty podwodne. No to mamy żółtą łódź podwodną i właśnie Yellow Submarine wprowadza z reguły piłkarz Villarreal na murawę stadionu. To bardzo proszę teraz dla kibiców Villarreal. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Marino Amarillo. Proszę Państwa, w najbliższą środę o 21:00. Ta żółta łódź podwodna wyjdzie na murawę stadionu w Gdańsku. Zagramy sobie teraz coś nowego. No, płyta ukazała się trochę ponad miesiąc temu. London Grammar, trio angielskie z Nottingham, bardzo ostatnio modne, popularne, u nas na antenie też pojawiają się dość często. Hannah Reid w roli głównej, ona jest tą główną wokalistką w zespole London Grammar. 3 albumy na koncie, ten najnowszy z kwietnia, Californian Soul. I zaglądamy do tego albumu i będzie utwór How Does It Feel, London Grammar. Pure emotion, let it burn like fire. fire. Do you yearn for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake. Do you think about me when you're all alone? When the tide comes in, tell me, where will you go? Do you think about us when you're feeling low? Do you think about us? How does it feel now that I'm gone? How does it feel to get low? How does it feel now you're alone? How does it feel to feel low? How does it feel? Teraz nie będą anielskie głosy, od razu uprzedzam, ale ciekawostka myślę, bo słuchaliśmy jakiś czas temu metalowców z Ameryki w przeboju Fleetwood Mac, teraz z kolei będą punkowcy, wręcz hardkorowcy i znowu Manchester. Z Manchesteru grupa Broken Teeth i ci metalkorowcy, hardkorowcy, punkowcy zagrają i zaśpiewają przebój zespołu AC/DC. Tak jest. What do you do for money, honey? Now we're gonna give it for free. złamany ząb z Manchesteru w przeboju AC/DC. No i to już w zasadzie wszystko. Na koniec będzie Kaput i będzie artystka, która zwie się Wolska. Wygrała konkursy piosenki angielskiej, francuskiej. Ma 20 lat i teraz pokaże, co potrafi. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i Marek Wiernik. I w tonacji trójki Wolska. Kaput. Grawitacja przyciąga za mocno, przyciąga za mocno kąciki moich ust. Opadają tuż za łzami, tuż za łzami, naciskając lekko spust. Czuję się ciężka, czuję się płaska, znów prognozuję, niepewne snuję. Mieszkam w kącie, unikam światła, powoli już wariuję, wariuję. Ostateczna runda, periodyczne palpitacje. Lewituję znów, lewituję znów. To ostatnia runda, nadciągające wariacje. Czekam tu, gotowa. Tłum szaleje, ja się śmieję. Ha, ha, słychać krzyki, głosu drżenie. To zniewolenie, wołają mnie. Chcę czuć się silna, chcę czuć się ładna. Znów się przejmuję, gdy jestem w tłumie. Zmywam makijaż, to jest ta chwila. Co mówię już, kaput. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no? To by było super. I RRSO 0%. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy.